महाभारत उद्योग पर्व षड्विंशत्यधिक शततमोध्याय। भीष्म और द्रोण का दुर्योधन को पुनः समझाना। वैशंपायन उवाच धृतराष्ट्र वच श्रुत्वा भीष्म द्रोणौ मम व्यथौ दुर्योधनम इदं वाक्यम ऊचतु शासनातिगम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र का कथन सुनकर युद्ध में जनसंहार की संभावना से समान रूप से दुख का अनुभव करने वाले भीष्म और द्रोणाचार्य ने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। यावत् कृष्णावसन्नद्धौ यावत् तिष्ठति गांडिवम् यावत् धौम्यो न मेधाग्नौ जुहोतीह द्विषद्बलम् यावन्न प्रेक्षते क्रुद्ध सेनां तौ युधिष्ठिरः हीन सेवो महेश्वास तावत् क्षाम्यतु वैशसम्। वस जब तक श्री कृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्यत नहीं होते हैं, जब तक गांडीव धनुष घर में रखा हुआ है, जब तक धौम्य मुनि यज्ञाग्नि में शत्रुओं की सेना के विनाश के लिए आहुति नहीं डालते हैं और जब तक लज्जाशील महाधनुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेना पर क्रोधपूर्ण दृष्टि नहीं डालते हैं, तभी तक यह भावी जनसंहार शांत हो जाना चाहिए। यावन्न दृश्यते पार्थ स्वेप्यनेके व्यवस्थितः भीमसेनो महेश्वास तावत् क्षाम्यतु वैशसम्। जब तक कुंती पुत्र महाधनुर्धर भीमसेन अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े नहीं दिखाई देते हैं, तभी तक यह मार काट का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। यावन्न चरते मार्गान प्रतनाम अभिधरतयन भीमसेनो गदा पाणी तावत् संसाम्य पांडवै। दुर्योधन, जब तक हाथ में गदा लिए भीमसेन तुम्हारी सेना का संहार करते हुए युद्ध के विभिन्न मार्गों में विचरण नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यावन्न सातयत्याजौ शिरांसि गजयोधिनां गदया वीरघातिन्या पलाटिव वनस्पते कालेन परिपक्वानि तावत् क्षाम्यतु वैशतम्। जब तक भीमसेन अपने वीरघातनी गदा के द्वारा समयानुसार पके हुए वृक्ष के फलों की भांति संग्राम भूमि में गजारोही योद्धाओं के मस्तकों को काट काट कर नहीं गिरा रहे हैं, तभी तक तुम्हारा युद्ध विषयक संकल्प शांत हो जाना चाहिए। नकुल सहदेवस्य धृष्टद्युम्नस्य पार्षदः विराटस्य शिखण्डे च शैशुपालिश्च दंसिता यावन्न प्रविशन्ति ते नक्रायव महानवम् कृतास्त्रा क्षिप्रमस्यन्तः तावत् क्षाम्यतु वैशसम्। नकुल, सहदेव, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, शिखंडी तथा शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, ये अस्त्र विद्या में निपुण महान वीर कवच धारण करके महासागर में घुसे हुए ग्राहों की भांति तुम्हारी सेना के भीतर जब तक प्रवेश नहीं करते हैं, तभी तक यह जनसंहार का संकल्प शांत हो जाना चाहिए। यावन्न सुखमारेषु शरीरेषु महीक्षिताम् गार्ध्रपत्राः पतन्त्युग्राः तावत् क्षाम्यतु वैशसम्। जब तक इन भूमिपालों के सुकुमार शरीरों पर गिद्ध की पाखों से युक्त भयंकर मार नहीं गिर रहे हैं, तभी तक युद्ध का संकल्प शांत हो जाए। चंदना गुरुदिग्धेषु हार निष्कधरेषु च नोरः सुयावद् योधानाम् महेश्वासै महेशवः कृतास्त्रै क्षिप्रमस्यद्भिर्दूरपातिभिराजसा अभिलक्ष्य निपात्यन्ते तावत् साम्यत्वैशतम्। सामने आते ही लक्ष्य को मार गिराने वाले शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने और दूर तक का लक्ष्य बींधने वाले अस्त्र विद्या के पारंगत महाधनुर्धर विपक्षी वीर जब तक तुम्हारे योद्धाओं के चंदन और अग्रु से चर्चित तथा हार और निष्क धारण करने वाले वक्षस्थलों पर विशाल बाणों की वर्षा नहीं करते तभी तक तुम्हें युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए। अभिवादयमानं त्वां शिरसा राजकुञ्जरः पाणिभ्यां प्रतिगृह्णातु धर्मराजो युधिष्ठिरः। हम चाहते हैं कि निपश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते देख दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लें। ध्वजांकुशपताकांक्षं दक्षिणं ते सुदक्षिणः स्कंधे निक्षिपाथां बाहुं शान्तये भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ उत्तम दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर ध्वजा अंकुश और पताकाओं के चिन्ह से सुशोभित अपनी दाहिनी भुजा को जगत में शांति स्थापित करने के लिए तुम्हारे कंधे पर रखे। रत्नौषधि समेतेन रक्तांगुलितलेन च उपविष्टस्य पृष्ठं ते पाणिना परिमार्जतु। तथा तुम्हें पास बिठाकर रत्न एवं औषधियों से युक्त लाल हथेली वाले हाथ से तुम्हारी पीठ को धीरे धीरे सहलाएं। सालस्कंधो महाबाहु स्वाम स्वजनो वृकोदर सामना भीवताम चापी शांत ए भरतर्षभ। भरतभूषण साल वृक्ष के तने के समान ऊंचे डील डोल वाले महाबाहु भीमसेन भी शांति के लिए तुम्हें हृदय से लगाकर तुमसे मीठी मीठी बातें करें। अर्जुनेन यमाभ्यां च त्रिभिस्तैरभिवादितः मूर्धन्यतात समुपाघ्राय प्रेम्णाभिवद पार्थिव। राजन अर्जुन और नकुल सहदेव ये तीनों भाई तुम्हें प्रणाम करें और तुम उनके मस्तक सूंघकर उनके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करो। दृष्ट्वा त्वां पांडवैर्वीरैः भ्रातृभिः सह संगतम् यावदानन्दजा श्रोणी प्रमुञ्चन्तु नराधिपाः। तुम्हें अपने वीर भाई पांडवों के साथ मिला हुआ देख ये सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएं। घुष्यताम राजधानेषु सर्वसंपन्महीक्षिताम पृथ्वी भ्रातृभावेन भुञ्जताम विज्वरो भव। राजाओं की सभी राजधानियों में यह घोषणा करा दी जाए कि कौरव पांडवों का सारा झगड़ा समाप्त होकर परस्पर प्रेम पूर्वक उनका समस्त कार्य संपन्न हो गया। फिर तुम और युधिष्ठिर परस्पर भ्रातृभाव रखते हुए इस राज्य का समान रूप से उपभोग करो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाए। इति श्री महाभारत उद्योग परमढ़ि भगवद्ध्यान परमढ़ि भीष्मद्रोण वाक्य 23वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में भीष्म और द्रोण के वाक्य से संबंध रखने वाला 126वां अध्याय पूरा हुआ।